malo ili sve, sudbina te odnosi od najveće ljubavi. Sudbina te odnosi od najveće ljubavi. I ne kuni ovaj život, ne kuni ga ti. Život to je samo igra, u toj igri gube svi.